नारायण नारायण नारायण कोई बात हाँ कुछ आप वो समग्र की बात अच्छी लगी थी मेरा पहले ऐसी समझ में दिया भगवान का जो समग्र स्वरूप है ये बात जिसके अंतर्गत निर्गुण आता है ये बहुत अच्छी स्पष्ट थोड़ी सी गौर हो रही है। असंशयम समग्र माम यथा ज्ञात स्वरूप सातवां अध्याय सात से बारह तक ये भक्ति का शतक है। टीकाकारों ने ऐसा माना है पहला कर्मयोग का शतक छह अध्याय है, छह अध्याय भक्ति के, छह अध्याय ज्ञान के है, ऐसा श्रीमद आचार्य माना आचार्य ने माना है। तो मध्यम शतक भक्ति का है, उसमें भगवान कहते हैं भक्ति करो तो मैं जो हूँ मेरे समग्र रूप की भक्ति होनी चाहिए, क्योंकि पहले छठे अध्याय में बताया कि तपस्वी से अधिक है ज्ञानी से भी कर्मी से भी अधिक योगी है, इस बात योगी हो जा। योगियों में भी जो मदगत अंतर आत्मा है श्रद्धावान भजन करता है वो युक्तम है, मेरा भक्त सबसे श्रेष्ठ है। जितने ज्ञान योगी कर्म योगी भक्ति योगी लय योगी हठ योगी राजयोगी सब में मेरा भक्त है युक्तता में वो सबसे श्रेष्ठ है। मेरा भक्त श्रेष्ठ है तो मेरा भक्त क्या मेरे समग्र रूप को ध्यान करने वाला, ऐसे जितने मुक्ति करने वाले उपाय में सब मेरे ही स्वरूप है, कल्याण करने वाले योग सब, परंतु मेरी भक्ति करने वाला वो समग्र रूप करने वाला भक्त मेरा भक्त है सबसे श्रेष्ठ। तो समग्र मैं क्या चीज हूँ वो समग्र ही बात बताता हूँ। असल से हम समग्र माम ऐसे मदगते अंतरम भजता है जो मेरे घर समग्र रूप। तो समग्र बताने में क्या बताया, पहले तो पृथ्वी जो तेज पांच मन बुद्धि आठ बताई, फिर जीवात्मा बताया। तो ये सब मेरा स्वरूप है, ये तो मैं हूँ। अब ये मेरा समग्र रूप है, एक तरह से संक्षेप से इस समग्र रूप में है। अगर इस चतुर्विधा भजन थे मैं उपे बताया तो इसमें समग्र रूप में क्या आना चाहिए, तो इस बात को अंत में भगवान ने कहा 29 और 30 में। ये खास तो यहाँ प्रतिजल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार ये अपरा प्रकृति, ये जीव परा प्रकृति और मैं, ये हुआ समग्र रूप। तो मैं जो चीज हूँ ये तो मैं है, मेरा है स्वभाव प्रकृति है अपरार परा, और मैं हूँ वो समग्र रूप क्या हूँ। तो जरा मरण मोक्ष आये माम आश्रित यतन थे, जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए मेरा यतन कर जो आश्रय करते हैं ते ब्रह्म तद्विदु कृष्ण अध्यात्म कर्म साफिलम और साधि देवादि भूतम साधि यज्ञ से भेदु प्रयाण का नाम विदुर युक्त से तो वो जानते हैं। तो समग्र रूप का वर्णन करने का ये दोष हुआ है। इसमें छह बातें बताई भगवान ने, मेरा आश्रय लेकर इतने करते हैं मानो मेरे ही मुख्य भाव ले करके मेरे ही वजन में लगते हैं, वो तपस्वी ज्ञानी योगी वो नहीं, तपस्वी और ज्ञानी और कर्मी वो नहीं, मेरा भजन करते हैं। तो मेरा भजन करते हैं तो जरा मरण मोक्ष आए, जरा मरण जन्म तो हो चुका, जन्म से उनके मुक्ति जन्म अगाड़ी न होना है। तो जरा मरण मोक्ष आए महाभारत ब्रह्म चतुर्थ ब्रह्म जान जान कर्म अखिल, तो ब्रह्म अखिल कर्म और अध्यात्म, तो अध्यात्म अखिल बताया कर्म अखिल बताया, ब्रह्म अखिल शब्द नहीं आया। तो ब्रह्म नाम निर्गुण परमात्मा और जो अध्यात्म करके जीव संपूर्ण कर्म के संपूर्ण क्रियाएं और अधिभूत करके पांचों भूत अधिभूत स्वभाव टीका लिखी साधि भूत आदि देव आदि यज्ञ करके और लेना देवता आदि यज्ञ आदि साधु भूता साधु अधिदेव करके, तो ब्रह्मा जी आदि सब देवता अधिदेव करके और अधि यज्ञ करके अपना अंतर्यामी रूप, तो देव रूप से मैं हूँ, अंतर्यामी रूप से मैं हूँ, अध्यात्म रूप से मैं हूँ, कर्म रूप से मैं हूँ, ब्रह्म रूप से मैं हूँ, ये सब मैं हूँ। छह बातें आई मैं, सात बातें आई है कर्म अध्यात्म अग्नि तीन तीन ब्रह्म और अधिभूत अध्या अधिभूत अधि यज्ञ अधिदेव तीन ये छह और सात में अंतकाल मेरे को जानते हैं। तो अंतकाल मेरे को जानते हैं क्या, मेरे समग्र रूप को जान जाते हैं परमात्मा से, और समग्र रूप को जानने वाले हैं वो चार प्रकार के भक्त बताए पहले, आर्थ जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी, उसमें ज्ञानी सबसेष्ठ बताया। तो ज्ञानी क्या है, को समग्र रूप को जानने वाला ज्ञानी, असली समग्र रूप मेरे को जान लेगा वो ज्ञानी। तो समग्र के अंतर्गत सब आ गए, ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ ये सब आए समग्र रूप के अंतर्गत। तो समग्र रूप के अंतर्गत ब्रह्म रूप है, तो ब्रह्म है उसमें अखिल सब नहीं है, समस्त समझ नहीं है, ब्रह्म तो एक ही है। कर्म अखिल है और अध्यात्म अखिल है, जीव जितने सब के सब जीव ले लेना और सब के सब क्रिया ले लेना, कर्म जितने जितने सात्विक रज तामस कर्म है, क्रियमान प्राण संचित कर्म है, प्राण जितने कर्म है सब कर्म अखिल ले लेना और अध्यात्म जीव संपन्न ले लेना, अनंत ब्रह्मांडों को सब जीव ले लेना, अखिल कर्म जीव ले लेना, और अधिभूत करके भौतिक सृष्टि जितनी स्थूल जो सृष्टि है वो ले लेना, और देव का देवताओं समुदाय सब ले लेना वो, और अधि यज्ञ कर मैं जो अंतर्यामी वो भी ईश्वर सर्वभूताना निर्देशन दृष्टि थी वो जो ईश्वर वो भी ले लेना, और एक मैं, तो मैं इनके सहित हूँ वो मैं समग्र हूँ। मनुष्य में पांच भौतिक चीजें भी आ गई अधिभूत, और देवता भी सब आ गए, और अध्यात्म जीव सब आ गए, जीवों में देवता सब आ जाते हैं परंतु वो जीव लोग यहाँ के बने, जीव लोक में वो देव लोक में है, इस बात उनको अलग कह दिया। और अधिभूत करके प्रतिजलता इस भाई और जड़ चित्र मात्र, तो जड़ चित्र मात्र आ गया, चेतन जीव मात्र आ गया, ब्रह्म जो निर्गुण जाकर वो भी आ गया, इसके सहित मेरे को जानते हैं वो भी मेरे को जानते हैं। तो ब्रह्म इसके अंतर्गत आ गया, ब्रह्म शब्द आ गया इसके अंतर्गत, तो ब्रह्म सर्वोपरि माना गया है, निर्गुण निराकार ब्रह्म सच्चिदानंद परमात्मा है, तो वो भी मेरा ही स्वरूप है। इस वास्ते बारहवें अध्याय में अर्जुन ने पूछा कि एक तो आपके सगुण रूप की उपासना करते हैं, एक आपके निर्गुण की उपासना करते हैं, तो उनमें श्रेष्ठ कौन से है ऐसा बताया, तो सगुण रूप करने वाले को श्रेष्ठ बताया। मैया वेश मनो ये मांग नित्य युक्ता उपासना श्रद्धया परियोपेता ते में युक्त तमा मता युक्त तमा ते में युक्त तमा मता छठ आदि में स में युक्त तमा मता, एक वचन बहु वचन भर गया और कोई बात में कोई शब्द ही गई है, ते में युक्त तमा मत स में युक्त तमो मत, तो ये श्रेष्ठ बताया। अब श्रेष्ठ बता करके फिर तू हेतु अक्षरम अनिर्देशम अभ्यक्तम ब्रह्म की उपासना करते हैं वे, उनको प्राप्ति बता, ते प्राप्ति होती मामे वह, ब्रह्म की प्राप्ति नहीं बताई, माम की प्राप्ति बताई, जिससे क्या सिद्ध हुआ कि जो ये ब्रह्म है वो भी मैं ही हूँ। ये तू अक्षरम अनिर्देशम अभ्यक्तम परिपाते सर्वतम अचिंत कूटस्थम असुरम ध्रुवम आठ विशेषण ये, और संधिमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्ध ते प्राप्त माम एव, मेरे को ही प्राप्त होते है ते ब्रह्म माम एव सर्वभूत ही ते रता और संपर्क पाण्डव की तो रत्न रहे, तो आपको प्राप्त हो जाते हैं तो फिर फर्क क्या आया, वो युक्ततम है और मेरे को प्राप्त होते हैं तो युक्तम फर्क क्या, क्लेशो अधिक तरसतेषाम अभ्यक्त सत्येषाम, अभ्यक्त की जो उपासना है ब्रह्म की उपासना है उसमें क्लेश अधिकतर है, मानो कठिनता ज्यादा पड़ती है, कारण के देहवत भी देह का अभिमान साथ रहता है ना, देह ही बनाए हुए उपासना करते हैं तो देह ही बनाए हुए उपासना करते हैं तो देह मानो अधिभूतों के सहित है, देह है ना कर्म अधिभूत सहित ही, तो देह रूप से बने हुए से अभ्यक्त उपासना कठिन होती है, छठे अध्याय में ब्रह्मभूत मकर मर्म सुखेर ब्रह्म, जो ब्रह्मभूत हो जाएगा तो सुख प्राप्ति हो जाएगी, देह भूत होने में कठिनता पड़ेगी। तो देह भूत कठिनता पड़ती है, सगुण उपासना सुगम पड़ती है, क्योंकि सुगमता भगवान को अपने समान ही समझे, तो अपने समान समझे तो भाई मान सकते हैं, बेटा मान सकते हैं, पिता मान सकते हैं, मित्र मान सकते हैं, इस तरह से शरीर के सहित मेरे को मानती है, सुगम उपासना पड़ेगी, हर प्राप्ति मेरी होगी, उनको भी मेरी प्राप्ति होगी, इनको भी मेरी प्राप्ति होगी, तो प्राप्ति में तो एक ही होगा, परंतु वो युक्ततम है, श्रेष्ठ है, क्योंकि वो समग्र को प्राप्त होता है। तो समग्र में है सगुण निर्गुण साकार निकार दो भुजी चतुर्भुजी सहजभुज विराट, ये सब रूप आ जाते हैं। तो सब रूप निर्गुण भी इसके अंतरा सकता है, पर निर्गुण ब्रह्म के अंतर्गत कोई आ नहीं सकते, क्यों निर्गुण में गुणों का निषेध किया है, सगुण में गुणों का आग्रह नहीं, भी सगुण ही होना चाहिए ऐसा आग्रह नहीं है, सगुण रूप है, जो सगुण रूप है निर्गुण हो जाए तो सगुण का निर्गुण विरोध नहीं होता, पर निर्गुण कहने से गुणों से रहित कहा तो गुणों का सहित उसमें नहीं आ सकता, ये फर्क है इसमें। मानो निर्गुण कह दिया गुण के बिल्कुल नहीं है उसमें, किंचित मात्र भी कोई धर्म नहीं है ऐसा है, तो वो ब्रह्म की प्राप्ति है, उस ब्रह्म के अंतर्गत सगुण सब आ नहीं सकते। इस वजह से ब्रह्म की उपासना करने वालों ने ईश्वर को इस रूप से नहीं माना है, वो कल्पित रूप से माना है, क्योंकि समग्र कैसे आएगा, वो तो आ तो सकता नहीं इसके अंतर्गत, इस वजह से वो कल्पना है ऐसा मान लिया है। और यहाँ पर भगवान कहते हैं मेरा जो सगुण रूप है उसके अंतर्गत ब्रह्म होता है, इस वजह से ब्रह्म की प्राप्ति में अंत में जो 18वां अध्याय है तत्वमान तत्व तो ज्ञात्वा विष्टे तदनंतरम, निष्ठा ज्ञान से या परा, जो ज्ञान की परानिष्ठा है उस परानिष्ठा में भगवान ने कहा कि परानिष्ठा कैसे करने वाला तत्वमान तत्व ज्ञात्वा विष्टे, ज्ञात्वा विष्टे दो बात आई, अर मान जो अभ्यभिचार भक्तियों से होते, मेरा जो अभ्यभिचार भक्तियों से होता है ते ज्ञातुं दृष्टुं तत्व प्रवेश, तीनों बात बताई, मानो ज्ञातवा पूछते यही आ जाएगा और दृष्टुं दर्शन हो जाएगा, भक्तिया अनन्या से क्या हम एक विदो अनन्य भक्ति से क्या होगा, ज्ञातुं दृष्टुं तत्व प्रवेश परंत, तो दर्शन भी हो जाएगा, जानना भी हो जाएगा, प्रवेश भी हो जाएगा, निर्गुण उपासना में प्रवेश हो जाएगा, जान जाएगा, वर देख दर्शन करने की बात नहीं आई, तो समग्र में संपूर्ण बातें आ जाती है, और निर्गुण के बीच में सगुण सब नहीं आता, परमात्मा के सगुण दर्शन कैसे होगा, सगुण उसमें आएगा ही नहीं, साकार आएगा ही नहीं, ईश्वर तत्व तत्व तत्व ज्ञातव विष्टे दो बात हो गई वहां पर, अरे यहाँ भक्त्या तो अन्य अनन्य भक्ति से ज्ञातुं दृष्टुं तत्वेन प्रवेष्टुं च, तो ज्ञातुं दृष्टुं तत्वेन प्रवेष्टुं प्राप्ति में, तो दो वो निर्गुण वाली प्राप्ति ज्ञातुं प्रवेष्टुं हो गया और एक बार दृष्टुं हो गया, दर्शन दर्शन तो साकार का ही होगा, तो साकार की उपासना सगुण की उपासना में निर्गुण की उपासना आ जाएगी सब कुछ, पर निर्गुण की उपासना में सगुण की उपासना नहीं आएगी, वो अंतर्गत नहीं आएगी, ये बात है। इस बात से वासुदेव सर्वज ये है, इसमें कोई सही रूप बाकी नहीं बचेगा, विराट रूप भगवान वो भी बचे बका नहीं, विराट रूप में पंच भूत भी नहीं बचे, वायु भी नहीं बचा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये नहीं बचा, क्रिया भी इसमें नहीं बची, कर्म भी अखिल आ गया, संपूर्ण कर्म कर्म आ गया, ब्रह्म भी आ गया, अध्यात्म सब जीव भी आ गया, और लोक की सब आ गया, देव लोग और पृथ्वी लोग सब लोग आ गया, तो समग्र आ गया, वो समग्र ही परमात्मा है, समग्र परमात्मा वासुदेव सर्व है ये, तो समग्र अंतर्गत ब्रह्म सगुण निर्गुण साकार निराकार सब आ जाएंगे, पर निर्गुण के अंतर्गत नहीं आएंगे, ये मतलब है। अब इसमें कोई शंका और पूछो, परमात्मा के स्वरूप सब स्वरूप स्वरूप होते हुए भी ये गीता में एक दूसरे की बात बताई, आशय स्वयं समग्र माम, ये समग्र पद दिया है, समग्र तरफ ख्याल अपना साधु संजय में ये लिखा है, साधु संजीवनी में ये समग्र को लेकर वो दृष्टियों को लेकर लिखा है, 29 और 30 को विशेष करते हैं, और उन तीनों को दोष लोले उन्हीं पोई के ऊपर प्रश्न रहा है सातवें अध्याय में किं तद ब्रह्म किम अध्यात्म किं कर्म और अधिभूषण किम अधिकी वश अधिय कथन बोध तेरह और प्रयाण कर सातवा सात प्रश्न है सात प्रश्नों के सात उत्तर है और सात श्लोकों में है अक्षरम ब्रह्म परम परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद ब्रह्म निर्गुण का नाम है अक्षरम ब्रह्म परम स्वभाव अध्यात्म से स्वभाव जो जीव है ये है प्रकृति परमात्मा का स्वभाव को प्रकृति परमात्मा प्रकृति को ये स्वभाव है अध्यात्म है स्वाध्यात्म भूत भाव उद्भव भूतों को उद्भव करने वाला कर्म है जो कर्म न सुकृत कर्म का फल उद्भव मध्यम तीनों गति कर्म होता है वो कर्म है जिससे और अधिभूत क्षरो भाव है अधिभूत नाश माने ये अधिभूत अधिको भाव है पुरुष अधिदेवतम इसमें जो पुरुष है अधिदेवत है ब्रह्मा मुख्य जो संसार को उत्पन्न करता है वो अधिज्ञ अधिक मैं हूँ तो अधियज्ञ में प्रश्न अधियज्ञ में दो प्रश्न हुआ है अधियज्ञ कथम और कोत्र अधिक कौन है कैसे है कैसे में नई बात आई उसमें एक ही बात है किं तद ब्रह्म किम अध्यात्म किं कर्म क्योंकि मुझे अधियज्ञ कथन गोत्र तो अधियज्ञ कथन और कोत्र दो मेरे कौन है कैसे है तो अधियोग अहम यात्रा देह देश में देह के विषय में अधियज्ञ हूँ कथम है व्यापक रूप से अंतर्याम रूप से परमात्मा समझे अंतर्याम है जो ईश्वर सर्वभूतानाम देश ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रानि सर्वस्याम हृदय सन्निविष्ट मत्त स्मृति ज्ञान अनंत सबके हृदय में व्यापक जो परमात्मा है वो भी मेरा स्वरूप है और ब्रह्म भी मेरा स्वरूप है अधिभूत भी मेरा स्वरूप है कर्म भी मेरा स्वरूप है अध्यात्म भी मेरा स्वरूप है और मैं हूँ वो मेरा स्वरूप है ही तो ऐसे सहित मेरे को जानते है वो ही अंत में मेरे को जानते है असली मेरे को वही जानते है जो इसे जानते है वे अंत में मेरे को जानते है तो बात बताई ऐसे आठ अध्याय विभीषण किया ये सातवा सात श्लोक सात प्रश्न सात युवर सात श्लोक सात श्लोक कह करके फिर तीन तीन श्लोकों में बात किया है तीन श्लोक में श्रवण की बताई तीन में ओम की उपासना बताई तीन ब्रह्म लोग आदि बताया गतियां बताई ये बताया आठवा अध्याय में आठवा अध्याय में कह करके फिर सातवें पीछे कहा जैसे सातवा अध्याय में कहा विज्ञान से ज्ञान ऐसे ही नौवा अध्याय विज्ञान से ज्ञान बात बताई मानो मतलब क्या था कि सातवें अध्याय से भगवान अपनी बात पूरी कहने से लग गए कहते गए पर अर्जुन ने प्रश्न पूछ दिया बीच में तब आठवां अध्याय आया तो आठवां अध्याय तो आठवां अध्याय कह करके फिर विज्ञान से ज्ञान का नहीं तो मैया संत मना पार्थ है योग असन से समग्रम ज्ञानम तेव सभी ज्ञानम विज्ञान से ज्ञान कहता और नौ में इधन थे तुम प्रवक्षण विज्ञान विज्ञान सहित तो सातवें विज्ञान सहित ज्ञान कह दिया फिर नौ में विज्ञान सहित कहा क्यों कहा कि मेरा प्रकरण छूट गया मैंने अर्जुन से पूछा तो पूछेगा उत्तर दिया आठवें अध्याय में अब मेरा प्रकरण फिर मैं कहता हूँ वो विज्ञान सहित ज्ञान कहता हूँ इस वास्ते विज्ञान सहित ज्ञान कहने की बात नौवें अध्याय में फिर कही ऐसे कह कर इसमें नौवें अध्याय वर्णन किया सातवें जीवन वर्ण किया तुम्हें आठवें वर्ण किया है सातवें आठवें का दोनों मिलान साधक संजीव ने ठीक किया है सातवें में क्या बात कही नौवें में क्या कही इनके संबंध क्या है इसको खुद विवेचन किया है विवेचन करके भक्तों की बात बताई उसमें चार प्रकार के भक्त बताए आर्थ और जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी ने और इसमें सात बताए अधिकारी एक अभिषेक दुराचार हो एक पापियों ने एक स्त्री एक वेश एक शूद्र एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय ये सात अधिकारी है सातों ही अर्थ जिज्ञासु अर्थात अर्थ बन सकते हैं सातवें का नौवा घनिष्ठ संबंध है ये सार्वज है ये सबको लेकर के जो मेरा रूप है वो मेरा सबक रूप है ये बात असम समग्र नौवे अब नौवे अध्याय कड़े पर फिर भगवान मन में रहेगी फिर कड़े मन में रहेगी भूए माओ शुरू में परम से अब परम भजन फिर कहता फिर सुन दो फिर सुनो विशेष में परम वचन यदि हम प्रिय मनाए ये परम वचन अंदर में गया स्नाम जाओ शरणागति बात बताई वहां बताई सर्व गुह्यतम भूय श्रुमे परम वचन सर्व पूज्यतम और शुरू में परम वचन है, शुरू में यहाँ का तो परम वचन है ये, जो परम वचन है खास भगवान ने खुद कहने का, तो उसमें बताया उसमें मत्स्यता मध्यता प्राण मत्स्यता मध्यता प्राण बताया, उसमें मत्स्यता सत्व मत्स्यता स्वरूप प्राण है ये बताए, तो मत्स्यता क्या कर मन मना बताया, या मन मना क्या कर मत्स्यता सत्व मत्स्यता मध्यता बताया, वही वही बात वो क्या करके फिर सर्वगुजतम बताई अपनी शरणागति सबसे सर्वगुजतम और सर्वगुजतम हम भूया, वह सर्वगुजतम एक बार आया अपन गीता भर में सर्वगुजतम नहीं आया, गुहेतम गुहेतम आया है, गुह आया है, राजगुह आया है, रहस्य सोदया है, सर्वगुहितम एक बार आया वो शरणागति, तो मैं सर्वोपरि हूँ, मेरी शरणागति सर्वोपरि है ये सिद्ध वर्ष समग्र मैं हूँ और मेरी शरणागति सर्वोपरि है जो सर्वगुहितम, तो सर्वगुहितम क्या करे शरणागति मामेकम शरणम व्रजा अंत्वा सर्व पाप विमोक्ष माशुचा इदंते ना तपस्वाया न अभक्ता, फिर दे दिया मन जैसे डबिया होती है तो नीचे होते बीच में रखकर दोनों तरफ सर्वगुहितम पहले कहा इदंते ना तपस्वाया न अभक्ता है कदाचन दशमोभ्यूषुई थी, तो ये ढक दिया तो। ये हरे को मत करना अत्यंत गोपनीय बात है क्योंकि लोगों असूद पड़ेगा माम एकम शरणम भजे, तो अपनी श्लाघा करते हैं अपनी प्रशंसा करते हैं कि ऐसे जो अश्रद्धा तो है ना इस बात को मत कहना, इस बात भगवान ने श्रद्धावान अनुसूय से सुनने में बताया श्रद्धावान होना चाहिए पर अनुसूय होना चाहिए, गुणों में जो सदोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए, इससे सिद्ध क्या होता है श्रद्धा रख दे वालों में भी असूया रहती है, ये महाराज बड़े अच्छे परंतु ये बात है ये ठीक नहीं, ये असूया दो साथ में रहता है भगवान में भी ऐसी बात कहते गीता बड़ी अच्छी है मैंने अपनी महिमा बहुत की भगवान ने अपनी महिमा गई, ये असूया तो श्रद्धावान अनुसूय से सुने आदि संतोष एक बार श्रद्धा मंद अनुसूयंतु वहां भी मई श्रवाणी निराशी ये मे मदृष्ण श्रद्धावन तो अनुसूजन तो मुचिंत भी पूजा, तो ये श्रद्धा के साथ साथ जो दोष दृष्टि रहती है ये बड़ी भयंकर होती है, ये परमात्म प्राप्ति नहीं होने देती, वो किंतु लगा देता है तो महाराज है तो अच्छा मतलब ये सश्वरी डाली सोनेरी है सोनेरी हाजी क्या हो गया तुम्हारी क्या हानि होगी अपना कल्याण नहीं हो जाए यही बात और कुछ मतलब महाराज वो सोने से ऐसे उठते कुछ कुछ ये बात सब कहते हैं ये सवाल ठीक नहीं है, ऐसे भगवान कृष्ण राम हो अवतारों में जब गई श्रद्धा भक्ति रखते हुए भी असूया दोष रहता है, इस वास्ते श्रद्धा बंतो अनुसूयन तो सात शब्द दिया है तो ये दोष नहीं है, नहीं समग्र रूप में रहेगा जब दोष दृष्टि करेगा तो समग्र रूप में, अरे समग्र रूप हो गया तो दोष दृष्टि कहा होगी, अब दोष क्या होगा वो समग्र है दोष ही समग्र दोष समग्र में दोष और गुण सब आ गया शुद्ध शुद्ध बढ़िया घटिया सब समग्र अंदर पेट ऐसा सब सब आ गया कोई बात ही नहीं रहा, ये सब देव सर्वम शुद्ध अशुद्ध मलिनर नर कर स्वर कर वैकुंठ ब्रह्मलोक सब सब राष्ट्र सर्व सब आ जाएगा, ये समग्र में कोई बात ही नहीं बचेगा, ये सब समग्र कल एक बात कही उसमें एक बात मन में आई कल जो ये बात कही ना सूक्ष्म अहंकार रहता है तो यूं नहीं कह करके यूं कहना चाहिए कि जिस पद्धति से वह परमात्मा को प्राप्त हुआ है उस पद्धति का संस्कार रहता है, उस पद्धति को लेकर के ही वे अपने मतभेद है, इसमें दोष नहीं आएगा अहंकार दोष आता है और फिर दोष नहीं आएगा, परंतु फिर कमी क्या हुई कि पद्धति का आग्रह रहता है कब तक जब तक साधक का संस्कार सिद्ध में भी साधक के संस्कार रहते हैं तब तक, अरे सिद्ध में साधक के संस्कार चले जाते हैं समग्र हो जाएगा, फिर ये मन माया वो कल अहंकार को लेकर चले ना तो धर्म नहीं यू करो चाहिए तो आप अभी ठीक बैठेगी अब दोष क्या बताएंगे, मतलब ठीक है हमने ज्ञान मार्ग से ही प्राप्ति करी है तो ज्ञान मार्ग कहना की हमारी कृतज्ञता है, कर्म मार्ग कहीं कृतज्ञता थोड़ी है, कर्म मार्ग भक्ति मार्ग सब है, परंतु कृतज्ञता है इस बात से ज्ञान मार्ग करना चाहिए और ज्ञान की ठीक बात है। दूसरी बात की ज्ञान मार्ग हमारा अनुभव है, हम इस मार्ग से आए हैं, इस बात ये मार्ग श्रेष्ठ है, ये करना भी ठीक है। तो दार्शनिक भेद रह जाएगा, तो भेद रहेगा कारण क्या, अपनी पद्धति के संस्कार इस बात से अब दोष नहीं आएगा। ये मन में आई मन बड़ी अहंकार खट गए भाई, तो क्या होना चाहिए, मगर अपना कहने में गलती हुई, अपनी गलती मालूम दी गई, यूं करना चाहिए, बात वही आएगी, वही आएगी। ये बड़ी सुंदर लगे बात, अहंकार करने से बात अहंकार कैसे रह गया सिद्ध पुरुष में, तो बात ठीक बात है। तो परंतु जिस मार्ग से गए वो संस्कार रहेगा, अब उसके बाद में जब समग्र में जाएगा तो वो पद्धति का आगे मिट जाएगा, पद्धति समग्र हो जाएगा, ऐसा सुधार करने के मन भाई। नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2055 11 मई 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।